گران محترم اولیدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن 157 نمبر 63 چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی 27/2008 کی شعر دا دید ملاوی دو پر تیار ساتی اشاعتی توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد میں چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 سوے چھ کمدنو شن شن غون غون کو او زڑکے بے ساتو خو مودودی استاد پرسائل مسائل کی اولنے جل او تیشتما صفا حصہ اول او تیشتما صفا کی رسائل مسائل کی انا ذکر کئی وہی موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے نبوت سے پہلے موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے ایک بہت بڑا گناہ صادر ہوا تھا. نبوت نمخ کی ہوئی نبی موسیٰ علیہ السلام نا ایک بہت بڑا گناہ صادر ہوا تھا دیر لوی گناہ تے صادر شو. اور جب فرعون نے بڑے دربار میں اس کو ملامت کیا تو موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے اقرار کیا اور کہا کہ فعلتها اذن وانا من الظالمین کہ میں نے کیا تھا اس کام کو اس وقت جب مجھ پر رائے ہدایت نہیں کھلی تھی. جب مجھ پر رائے ہدایت نہیں کھلی تھی دا خبر تلگورا موسیٰ علیہ السلام سے نبوت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا. بڑا تپار ابائی کی کبیرہ ہوئی سب تو ہوئی کبیرہ او چی بہت سی اکبر الکبیرہ ہوئی اکبر الکبیرہ دا غٹو نا غٹ گناہ بہت بڑا گناہ ہوا تھا اور فرعون نے بھرے دربار میں اس پر ملامت کیا اور فرعون پر ڈگ دربار کی موسیٰ علیہ السلام پر دے جرم سکو ملامت کو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اقرار کیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام وی سو کو اقرار کو او وی کہ فعلتها اذن وانا من الظالمین کہ میں نے کیا تھا اس کام کو اس وقت جب مجھ پر رائے ہدایت نہیں کھلی تھی چھما باندلا دے ہدایت لارا کلاو شوی نو یو نا سو شرمون شو یو خدا چوی بہت بڑا گناہ دا دے اچھا مذہب نرے دے اچھا مذہب دا سنشتے چاگا ہوئی چھ دے پیغمبر نا دے نبوت نمخ کی لوی گناہ کی گی دا دے اچھا مذہب نشتے دے. او بیا لوی نا لوی گناہ لوی نا لوی گناہ بیا او بل دا چھ پیغمبر تا ہوئی لشی چھ پیغمبر وانے لار دے ہدایت نی کلاو شی او دے گمراہانو نی دا خبره غلط ده. دا دے غالین بس دا خو صرف چه کم دنو دا تفسیرون علم دے دا خو او خو تج دا لغاتون قرآن حل کرده چه زواد لام پا ماده پا مصباح اللغات کی کتلی دا او یا پا منجد کی او اگی که او تلکلو چه گمرا جرد دل تولی کل چه من از غالین سشه گمرا اگر کل دا قرآن والاو نا قرآن ویلیو شپاگ میاشت تالیبی چه سڑی کری نو آبا دا چان قرآن ویلی. او خو زان لده سکول ماسترو پروفیسرو مطالعو نه خبر حل کړی دا هغه کله قرآن والو نه قرآن ویلو او قرآن والو نه کله قرآن ویلو انو چې لکه څنګه هغه نه ویل نو دا څه درستونو ویلې نه نه دای په صفه می قرآن کانفرنس کی هو کله وی اقتصادی حالات داسې نوم د په می قرآن کانفرنس یو ټونه ځان لزیاتې او صفه می قرآن کی تو دا مسئلہ دا خبر غلط دا. ہر ذائی کہ ظوال پا معنی دا گمراہ نرازی ظوال پا معنی دا رکیدو باندی رازی یو دا رکیدو پا معنی باندی رازی چانا رکیدو پا معنی سورة سجدہ الف لام میم سجدہ ہو گوری یا وشتم سپارہ سجدہ دا لقمان آیت نمبر 10 وقالوا اذا ظللنا في الارض انا لفي خلق جديد وایری چکل رخصو منگا شابال وایا مدودی استاستو مانو کا چکل من گمرا شوسمکا کے نو انا لفي خلق جديد وای شو منگا پیدائش نیو کی وای بیام گمرا شو دا مان بکے نا اذا ظللنا مان چکل رخصو منگا په مان در رکی دو مانچا رکی دو نلتا مانو کا آنا من الظالین او مازا در رکی دن کنا او سراغلیم لاست ازاد کسویل شوی زدہ خیم کنا آنا من الظالین زوما در رکی دن کنا آغا وقت رکشویم تلیم ستاسو در ظلم نیاریدم نلارم او سراغلیم قوت خداوندی را سرمل گرده کل لاست ازاد کسویل شنو کستا دربار کیو لارم داری ففررت منکم دے تفسیر شلم ما خفتکم فواوری ربی حکمن وجعلنی من المرسلین راغلیم سوائے اس کے سوائے لشی دویم غلالت پا مانا دا جہالت پا اندرازی یعنی سیان او دے ریدلو پا مانا اگر سورت بقرہ درہم سپارہ انت ظل احداهما فتذکرا دا سور آیات مدائنہ چکم دے اوگد آیات آیت نمبر 282 282 ممن ترضون من الشہداء انت ظل احداهما فتذکرا احداهما الاخرى چیوی نئیر چنو بلا بوتے یاد کی ماناو کالا استاجی ہے انت ظل احداهما چی گمراشی اوا یو سشی گمراشی بلا بیو تر آیات کی نیس مطلب دیو آیا آئی حیری دلو پا مانا نو دل توکا مانا وانا من الظالین او مزو درکون کن انجام دی سکل را چیز انجام دی سکل نا خبرم فتراتنو چی او دی جال پا مانا رازی و این کنتم من قبلی لمن الظالین او یقینا وی تاسو مخکر دینا خامخا نا خبرا سنگا نا خبرا د طریقو د عبادت نا بقره کی بیاوی اغوالین نا خبرا جاہلین بدل توکا من اغوالین تنا پویونا پا انجام دو سوک چی دو سوک با آخر سا انجام کی گی انما تعدل وگزا لتعدب روح المانی وی انما تعدل وگزا لتعدب فادا الامادا او خسوک ورکڑا و عدبلا چی لری چی سڑی یا سڑی دینی ولی دی غریبو انو فادا الامادا او تی خبر نو من الظالین انا خبرنا دا انجام دا سکنا و انا من الظالین اوزو ما انا خبرنا دا انجام دا سکنا ضلالت پا مانا دمین رازی دمین پا مانا الملک الظلیل الملک الظلیل امر القیس توی الملک الظلیل سورت یوسف کی دا مانا شویوان تاللہ انکا لفی ظلالک القدیم یقینا یہ تو پمین پخوانا ہے کہ لفی ظلالک القدیم یقینا یہ تو پمین پخوانا ہے کہ پخوانا ہے مینہ کی 95 نمبر آیات یوسف 95 اندل تمانو کا وانا من الظالین اعوذو ما دمینکا انکونا اعوذو ما دمینکا انکونا تمرست نمرست د مظلوم سرا چې ما د مظلوم سرا سکولا مرستانو دی سرا مینو چې د مظلوم سرا مرست کول غواړي وانا من الظالین دا لکا صورت ته هو حاکم نه واجه لکا ظالن فهدا وی مند تو مینا کون کې د اصلاح د مخلوق سرا نلار مې تو خولا چې تاوی اصلاح د مخلوق بسن کوم یا واجه لکا ظالن او مندو نا خبر ده طریقه ده بیان نا فهدا چل ده بیان می در تا او خودنال تا بموائی چو او مندو تا گمراهانو ادایت می توکو خدا من الظالین تو ظل الوقاس فی مسنع و مرسلی خم نگه لگنا ودائرو مستجراتون الالولا تو ظل الوقاس فی مسنع و مرسلی تو ظل الوقاس فی مسنع و مرسلی نوال تا مانا درو که دو نده دل تو پمانا درکی دو کا کہاں وتلخيص كلا ويلون وانا من الظالين اعظوما من الظالين تنا خبرنا تانجام دسوك ففررت منكم نو تخت دمستاسنا ارقل چوئر دمستاسنا فوابلی ربی حکمان فراکمالا رب میں حکمان گورا ساجب خبر گئی فی پا تخت دو مرتب کری دا کنا فوابلی نکدا تخت دو گناوے او داکار گناوے بیولی مالا پیغمبری دا کولا تو دی پویا کئی کنا ففررت منکم لما خفتکم زو تختی دم ستا سنا لارم ستا سنا چکل ستا سنا ویری دم نو گر اللہ انعام راکو معلومی گی چی زمان دا کار سنا روان نو سزا پکا وکی نام پکارو بیا کنا روان سزا نو سزا خونه در اکڑی سی رکڑی دی انعام پیغمبری نام ندی فواب علی ربی حکمان نراکمال رب فواب علی حبای ویلی دا مفتا کی حبای ویلی دا کنا پیغمبری دا دا اللہ دا طرف ندا بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا دانچ جو سڑے تسبیح کر دی اچما تو پیغمبری ملوشی نوے بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا دانچ شادو گڑا اوستان دلوی پیرو قلندر سے جوڑ شی تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا تسبو داڑو لراڑو نے پیغمبری کسبی شے نہ دے دا وحبی شے دے فواب علی ربی حکمان مفتا کے مال اللہ کرب میں حکمان پیغمبری وجالی من المرسلین اوی گردولم زد پیغمبرانونا دا داول اعتراضنا زبردست طریقے سر جواب کو وطلک نعمتن تمنو آریا انا عبدت بنی اسرائیل وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنَّوْهَا عَلَيَّ دا اولنی خبر جواب کی من کر دروڑے خوڑل دے اس من تا خبر کی دا جواب وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنَّوْهَا عَلَيَّ او دا نعمت دا دروڑے تا نعمتن دا نعمت گوٹے نعمتن کے تنوین دے تقلیل دا نعمت گوٹے تَمَنَّوْهَا عَلَيَّ رازبا دے را باندے دا دے وجناچ ان عبدت بنی اسرائیل چتا خپل خدمتگار کړو بنی اسرائیل الا بنی اسرائیل خپل خدمتگار کړو او غی دې کوم دنو خپل حکم دلاندې چلولیو او خپل قانون دلاندې چلولیو نو غی احتجاج نکاو نو زګه د تا کړه درلن چې زامن دی ولا لالولو نو چې دا دومره زامن دی د بنی اسرائیل ولال کړل او دا دومره حکومت دی په باخه کړل او دومره خدمتونه دراو کړو نو که یو بنی اسرائیل بچی در کړه ډوډاو خوړل نو چللې دا لکم نعمت دیو چی دا تو ما بانیز باری دا خود در بانیز ما کی گی چی دا زمنگ دور در کل خدمتو نکڑی دی او دور در لدا کڑی دی دا در لکڑی دی طول فرعونیانو لی خدمتو نکل او باقی که چی یو بن اسرائیلی در کل روڑا و خورن اغرا بانیز با دی اچی زمنگ اغرا دور و جلی دی و غی در خدمتو نکڑی دی نغیس نا آده پری خود در نعمت گوٹے زبادی وما باندی ان عبدت بنی اسرائیل بی ان عبدت بنی اسرائیل دی وجنا چی بختا دخپل قانون دلاندی چلو لیو بنی اسرائیل او غی احتجاج نکو خود بزر در تلم نو خلاپ ام نکو احتجاج ام نکو دیو مانا و تلکا دا خبرا نعمتن تمنو آلیا دا نعمت دا نعمت تلا بس دی نعمت تلا چتے بما بان اس بعدے اغا دا چی انا عبدت بنی اسرائیل چی تا غلامان کرو بنی اسرائیل نزا زمان پتا کر روڑائی دا دا سد وجی نوا دا تاز خسری توب دو وجی کریوا خدا را دی دو وجی چی غلام بنی اسرائیل نیسی کریو غلامان کرو نزمان روڑائی خدا دی وجی نوا چی بنی اسرائیل نیسی کریو نزا زمان روڑائی اس بادل دا سیدی لکا چی تم آوانی دا اس بعدی چی تاسو زمان سی غلامانی ندالا نعمت چی دا غلامی را بان اس بعدی دا غلامی لا نعمت تے دا انا عبدت بنی اسرائیل با بیان دا نعمتن شی بیان دا چا بشی دا نعمتن و تلکا نعمتن تمنو آلیا و دا خبرا نعمتن دا لا نعمت تے چی تیز بادے و ما باندے اغا دا چی تا غلامان کرو قبل بنی اسرائیل دا لام پا ما باندے توز بادے قال فرعونو و ما فرعون پوشو چی سڑے خوز پا خبرو کی رازینا دا سیاسی چال لے روب بدر باندیا چی اولنے فرعون روب واچو روب واچو داسی داسی با حکم گوری داسی داسی دا رسو بیا روبو ناچی دا سیاسی چالی پیم تمنو علیه انا بدت بنی اسرائیل ناول فرعون داوی چو گورا منگا دا کردی منگا دا کردی تاهم دا شروب کراولی گورا منگ دا سر دا کردی من خود مدرسو دا خدمت کو منگا دا خدمت کو دا خدمت کو او تاسو گورا دا چل کوئی دا چل کوئی دا چل کوئی تا دوم دا خبر کوئی دا دا مرداری پیسی دی پا ما بان اس با دی سوائی تمہنگا در کڑی دا نظرانی شکرانی چه کم دنو دا قبرونو حاصلی شی نو آم ادرسول پا رجسٹر مدرسول ورگئی دا مرداری پیسی دی پا ما بان اس با دی سوائی مانگ لراکائی کالا فرانو مالا گرنی دی را کڑی رجسٹر مدرسول ہے دوم اور کی رجسٹر مدرسول کال کی پنزل زر روپے اور کی سڑی ایلا پنزل زر روپے گائے پنزل زر روپے گائے دا میاشتے خرچان دا مدرسی نی پنزل زر روپے گائے اور کی اغام دا زیارتون شکرانے کالا فرانو وما رب العالمین نوی فران صدر عبد مخلوقات نوی رب مخلوقات را تلک تعریفو کا چدا صدر وما رب العالمین فران گر منطقی نو خوا چکن تا سوئی چه ما سر خو سوال کی ده حقیقت نا وقت ده حقیقت نا سکو سوال کو ناوالی پا حالی بسیتا سر سوال کرده چه ها موجود ده پا مای حقیقی کل سوال کی چه مخی پا حالی بسیتا سر سوال شوی کنا چه حالی حرکتو موجودتون ام لانو پس تا کنا با سوال که چه مل حرکانو دیسته مطلب چه فران خدای مانو اول اقو خو خدای مانو ننو سنگا بیا پا مای حقیقی سر سوال کی نا مای حقیقی استاسو قیسه قطارا نا سڑیا پر منطقیان روز تو را غلی دست ده پر غن نسیدی فیران وما رب العالمین صدر عبد مخلوقات یعنی ما تا دا غلق تعریفو کا بیان را توکا چلا تسو کیا دائی قالا نویوت موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض وما بینهما رب دا اسمارنو مالک دا اسمارنو دزمکی آسا چمیاز دی کری ان کنتم موقنین کہ یہی تاسو یقین کون کی سمت لب کتاسو یقین کوئی نو اللہ رب دے او کتاسو یقین نکوئی نو اللہ رب داولی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ یو مانا ان نافیہ دے ان کن تم موقنین نئے تاسو یقین کون کی تاسو نمانین دو یو مانا ان کن تم موقنین کہے تاسو یقین کون کی پو وجود دی سیزنو کا اسمان منی اسمکا منی دے پمینس کی سیزنو مانی نو دے مالک سوکتے اللہ دے عرب دے نو چھ دے مالک رب دے نو تم دے اسمکا اسمان نبار نئے نو تسام سے دے عرب دے ان کن تم موقنین یعنی کدا سیزونا مانی چدا سیزونا شتے نو را بی سوکتے اللہ ری تنی زکر دا اسمان ستا دا پیدایش نمخ کیو دا اسمان ستا دا پیدایش نسوا مخ کیو پا دی پا مینس که دا نورو سپگمائی دا نظام چلو درستان سو مخ کیو نتر دی سنگ رب شویز تا تا گو رویز این کنتم موقنین کئی تاسو یقین کون کی قال من حوله نوی فران آغا چاہتو چاپیر ددنا علا تستامیون وگم دوی الا تستمعون دا چال لے دام سیاسی چال چستا خبر لسا توجہ نور کی الا تستمعون حینہ و ریتا سو نظر سوئی ما رب نمونی بل چاہتا رب ہوئی الا تستمعون حینہ و ریتا سو یا ریتا سو قالا نورتوی موسیٰ علیہ السلام چی پا کم ٹکی غصہ کی موسیٰ علیہ السلام پا کی لالا مرچا کی دوڑی او خود رب پا ٹکی خپا کی گیا موسیٰ علیہ السلام بیاوئی ربکم و رب آبائکم الاولین پا دی پو نشوی سڑیا چه ما تاوی چه دا اسمان رب و دا اسمک رب و دا نور و دا سپکمه رب نو چه دا عرص نظام مخ که موجود و نو چه دا غیر رب اللہ دی نو تی پنج پوٹی تا تاو گورا چه تا بکلا دا ربیت سکه داو که خودو رو پوگده جوڑی را تخکاری نپویگی نو پا بلا بلی پویگم ربکم و رب آبائکم الاولین اولین ستاسو رب او ستاسو پلارانو پخوانو تا چنچانا پیدای داغر ربم سوکتے اللہ نستار ربم سوکتے اللہ نید چاہیی لی چھتا بکل عرب شوست قال ربکم و رب و آبائکم الاولین گورا پیروند ہننا رسولکم اللذی ارسل الیکم لوجنون دا چل لازن سرعیات کا دا چھ تانی تحصیل تا ورش پدی با یقین خاص شی چھ دا دلیو زامن خوند پیرخون سبقی افتری نا غین سبق ویلے دے بینا رسولکم اللذی ارسلی لیکم لواجنون یقینا پیغمبر ستاسو دا دا پا خیال کنا دا موسیٰ علیہ السلام پا خیال دا انا رسولکم یقینا پیغمبر ستاسو دا اللذی آغا ارسلی لیکم چرالی گلے شوی تاسو تا دا غا پا خیال دا موسیٰ پا خیال لا مجنون خامخا لیوانے ولی لیوانے دے زوت یو سوام او دے بل سوئی یعنی زیخو اقلار کوم پا دی چه قانون زماو مانا قانون زماو مانا دیرا تاک کوئی چه قانون سا جواز سوک دے اللہ دیرا تاک کا خبر کئی لامجنون دا مانا ندا چستاسو پیغمبر لیوانے دے زکا زدنا پا مای حقیقی سوال کوم او دے دے صفات و جواب را کئی زنو دا لکلی دے دیرم لکلی دے زدنا دا مای حقیقی بارا کئی سوال کوم چه حقیقت را تا سکا بیان کا ماہیت را تا بیان کا او دے را تا سب بیانے صفات بیانے دا خبر مجنون او دے بل سوئی زوام چرب زیم او دے ماتا قبل بل رب زو تو لیوانے لاما جنون دے لیوانے پا دے دے چھ دو ٹولی دنیا خلاف تھے ٹولی دنیا سدے خلاف زچ کم دے او بل زما دا قانون خلاف کئی او مکم ویلو فرعون کان مقداماً على صفق الدماء فرعون چه کم دے نا پا صفق الدماء پا وینو تو یولو بانده که اڑو صبر بینه کهو نو دیو گو را زماد قانون خلاف کئی چیز دے چه کم دے نو پا نس خبر بمباری کوم پا نس خبر سکوم بمباری کوم نو دے زماد قانون خلاف کئی نو لیوانه نده لامجنون پا دی مانه لیوانه بیوتا لامجنون خام خاد لیوانه موسیٰ علیہ السلام میخان رب المشرق والمغرب وما بینهما دا زن موسیٰ علیہ السلام نسے جوڑ کا کہنا موسیٰ علیہ السلام لکل فرعون موسیٰ دا پا دے اسنی فرائنوں باندیم اللہ دے موسیٰ علیہ السلام نسی پیخ کری دی مولا عمر اسامہ او دا آغای نور سواد پزل اللہ مولی سے او خدا یہ خیروں کا ای ار چرم نتابی گی را تابی گی جو دے تا کوئی نا شرک قانون بوارو شرک قانون بوارو دے بایوی تا داسیو کی داسیو کی شریقان مقوار آئی ارسو کی غریبان پا بلا تیرا ناوڑی دا ار دور کی الحمدللہ علی ذالک رب المشرق مولا عمر تینوی وی داسی بوکو داسی بوکو داسی بوکو اگو تاوی وی انچائز مکمینه دا پکار دا اللہ قانون بی پکار دی انچائز مکمینه دا پکار سمی پکار دی دا اللہ قانون نمی دا پکار زمکوی وی زمان خبر قدرے گا پالیسائی کرا لی یار تلے ونے گور دا نور ملیا نو ٹور تو ادری گی دا ٹور خلق ستا پا جلسہ کی شریکی گی معلومی گی دا چی دی پیر اکثریت سر حزی ستا رازی تو ٹون تو ادری گا نو چی اکثریت تراغی جو خب پا امن و امان با اسلامی حکومت سی ناپیس شی نہ نوئے نہ رب المشرق والمغرب قانون بس گواڑو شرعی وے پدغه طریقہ وے نہ گواڑو پ شرعی نظام دے گواڑو رب المشرق والمغرب چکم مسئلہ دا عقیدی دروا غستا کم مسئلہ دے سکڑا دروا غستا مخالف دا غینہ تا نہ کول گواڑی دا غینہ دے غافل کول گواڑی چ غافلتنا نشی دا موسی علیہ السلام دا بیان نہ سبق تے چ غافلتنا نشی موسیٰ علیہ السلام اڑو در ربیتنا چھ دے دا اللہ در رب دا دعوی سکی پرید دی کلا پا یو طریقہ خبر ہے دا کچا کڑاولا وی خان لو دا گو رہی دی کما کل لیو بس دا چال لیکن حسن دق شانتی شیخ حسن جان سے رحمہ اللہ اسم لائے ترلو اسلامی قارون غارم دے اپو غم پو تو گو رہی دق شانتی پوری خان دی لیو تا تا سکے اسم لائے کی قارون غارم پاگل دل تا دا خبر خلق نکی دا گروه یو بل تستر گی والی وی دا دیسا ویلا ہو تا نکی گی سادر رواق استو وی زو خو بخاری مجلس می دیل پر خود چلوی خدمتو کم چه نکی گی زو خو پل خدمت کم دا بخاری سادر رواق استر آخی دیار لسرازی پیس ملائی که تیر کرد زیادی نا ایزاد که پاتی شکنا ایزاد که پاتی شو حاجاراتو ننچ سوک نمالی وی لرکمولیان خوزانی پا خپلو شرماو کنا نو دا چه کم مسئله در آواغ استا نو چل با در سر کئی داغه کئی دی نا حلا تستامعون داد موسیٰ علیہ السلام دا خبری بده اختیاشی لا مجنون رب المشرق والمغرب تا سبوی چه دی سر بد تیارا خدا چه دوست ازارون و قرآن ویرین و خبر بی آسانی الله اکبر رب المشرق والمغرب رب دا مشرق والمغرب دا کواکی پروستو دا فرعون والا خلق چه و فرعونیان نو آغای فرعون نائب الاله منو وی دا دنور سیره دا پدلتا ناوی دنور سدا سیره دا پس مکا بانده منگتا چې مونږ نور سیب خوشاله ونو فرعون تعظیم بکونو نور به خوشحالی کی حالات بخی رب المشرق والمغرب تو ادا قوم متحده رب برطانی رب تین دوان رب ټولو تعزیرات والو قانون چلو ان کے سوک اللہ رب المشرق والمغرب تاسو دی چاپ قانون چلے گئی داغی قانون دا پارا قانون سا سوک اللہ داغی قانون ان سوک چلے اللہ چلے رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب اسو جمعی ازدی کری ان کن تم تاقلون کا قلدر کی تاسو داق لخلاسی موسیٰ علیہ السلام و تروغن تک اشارہ اکڑا چھ تاسو خمڑو غویانی خواست زیادہ سر لگی ایم ان کو داق لخلاسو کی خرو غوانی ان کن تم تاقلون کا تاسو کی عقلی مطلب سو شیدر کشتا دے نا تاریز دے کرا ان کن تم تاقلون کا تاسو پوئے گئی اس گورا تنگ آمد بجنگ آمد لائن تخصہ الان غیری لائن تغلط اعلان غیری کہ جوڑ دیکھو قانون والا بے زمانہ اعلان خدای یعنی مالک چیف ایگزیکٹیو چیف ایگزیکٹیو چی زمانہ سر دا پاس بر سر نشتا چی زیم زمانہ بغیر بلن چلی گی لائن تغلط اعلان غیری کہ جوڑ کو اعلان قانون واقدار اور اعلان دا برکت واقدار دا میں توی دا برکت واقدار غیری بی زمانہ لاجلنکا من المسجونین خامخا کمبتارا من المسجونین دا جیل یانونا جیل کی بدی واچون دا فرعون جیل دیر مشہورو دیر مشہورو دا فرعون جیل نو پا جیل باندی یری لاجلنکا من المسجونین خامخا او بگردن تارا دا جیل یانونا جیل کڑیشونا نو پا جیل یارو دیتا دا پتنو چدا دا چان وسی دے دا خود ابراہیم نوسے دے او کال پجیل کی تیر کڑیو چراوتن لا تیرو داو تپا تنوا چھ داو دی یوسف نوسے دے یوسف نوسے ہو کنا دا دی یوسف نوسے دے او یوسف پجیل کی لگیا دے او یار بابم متفرقون خیر ام اللہ الواحد القاہ دا پا تنوا چھ داو چانوسے دے آثار الابا توجد فل ابنا دا پلارانو نخی پچا کی موجودی گی زامنو کی موجودی گی دے پجیل باندی رو لا جرنک من المسجونین تو مسئلہ کی من دا تانے دا شادمی مولی صاحب سر لاڑو اللہ دی عمر و صحت کی برکت واچی نا من ناس تو نو آغا دا غر آغی صاحب صاحب را آغی چکی ناس تو وی سچالم شورو کردے روب کیا چوکا نا روی پی راستو سچالم شورو کردے دا سلان جم شورو کردی مناظری کوئی نو شیخ صاحب شاہ زمین و توی مدد ذلہ العالی وی اولی خینی دی لکی خونتی وی یہ لکی خینی دی وی خی مسئلہ پا کس کارشی کنا آو توی خی دی جیل تو مرسوم آو توی بدا خوبا نی وی بدا خوبا نی اگو را گاڑی را غوالم دیرو تو مرسوم گاڑی را غوالم دیرو تو مرسوم او دې چې په مسله باندې ډیرونه چې کم زیات هم رسانه هم رسو چې مسله باندې په دې ځنګ پروا نشته پوه چې راځه خو پروب کې لالیان ناراضي ویرا چې تاسو د اخلاقو نه ډیر متاثر یم بیا وي تاسو د اخلاقو نه ډیر متاثر یم نو دا لا جالن نک من المسجونین جیل کې بده واچو مې دباو دوړه دباو دا فرعونی سازش ته ګان لا جالن نک من المسجونین خامخا کم بتال را د جیل کړې شو نا قالا ولو جیتو کا فرعون با میخون تکوال پا جلیانو باندے پا لاسونو پا سینا میخون با پی تکوال لاجلنکا من المسجونین خامخا کمبتار دا جلیانونا قالا موسیٰ علیہ السلام تیخا اولو جیتو کا بشی مبین آئی جل کا با می کرات لی مکڑی تاتا کرام راوڑ می تاتا یو شیخ کارا یو کارا موجزا می راوڑی بیاو می پا جل کا اولو جیتو کا جل کا با می اگر کمی راوڑی تا تا موجزخ کارا قالا فرانو توی فاتی بینو پیشی کا روڑان دیکا میدان تا کا ان کنتو من سوادقین که تدرشتنونا فالقا ساو نوی غردو لام ساوڑان گورای فیضای صوبان نمو بین ناسا پوا پل حال شوا اجداخ کارا لوی اجداعات جوڑو شد فران دربار دیکن دالا دربار کی و حیتون تسا خود فران پا دربار کی و صوبان نمو بین لوی اجدا ہوا وی دی فرعون نیلاغ تیم سر سلویخ دست تیریونو فائزا ہیا صوبان مبین ناسا پشوا اجدا اخکارا ونزا یدهو اور آوی استلاس نچلاس را استنو مخی بے دن نکڑی کیا نا کنا مخی بے سکڑی دن نکڑی زکر رستو بیاوی نامل کے چی ادخل یادا کفی جائے بکا منازا راوی استلاس فا ازاہی بیضا ناکان سا تک سپین تپارد تماش گیرو تماش گیرو لارو حکمت میں قال الملائحة له طائرن عالم یقین اندارے جادوگر لوی مولا داخل سڑے دے سائرن عالم خام خال جادوگر پویا خلوی پ جادو کی خپوے دے یرید ارادہ دا ان یخرجکم من ارضکم چو شڑی تا سلا او با استا سلا اس میں کس تا سنا بسری پزور دے جادو فما ذا تامرون نسوکم کوئی فرعون تے چاو کم کولے سو بے پزان پزاید تشیرون ویلے فما ذا تشیرون سما شورا کوئی ماتا خو امر ذکر ذکر کرده دین استاسو مشوره با داس منم لکه چیز کشر دا مشر سمنی حکم منی نزکر تینا پا امر بانی تعبیر کرده فما ذا تأمرون سرائی راکوائی قالو نویوتوی ارجه واخاهو ووصف المدائن حاشرین ارجه واخاهو ارجه واخاهو یو مانا ارجه دموتو کا لگا دا ارجعنا دموتو کا ارجے لگا دموتو کا محلت والاور کا اور تو آیا چھ گورا کدور رضو کے سامنے شوئی ایسے ڈائرے کی منی و خیر دے سوالاور کا محلت دیو مانا قالو اور تو ارجے درجانا ارجے امید والاور کا اور تو آیا تابز وزیر کم تابز وزیر خزانہ کم تابز پلو او دبان فائز کم ارجے سوالاور کا امید والا ورکا تم والا ورکا چھ دا بدر کم مراعات پدر در کم مراعات تا منگا چھ کمدنو جی ایم کو سبا جی کو جی ایم ارجے واقع ہو درے ماما ارجے رستو کا سیکا رستو کا ارجا ان اقا خطا مانا کی لگ فرق تھے ارجے رستو کا مطلب سو غلشت سڑیا موسیٰ سر تا خبری که تو خو فرعون بادشاہی لوی بادشاہی نو چه صدر چا سر خبریو که داغه حیثیت جوڑی گی نو تو والا سو جوڑای حیثیت جوڑای حیثیت والا مو جوڑا رستو که پریدا نو دادا چه دا قانون دو دنیا دی چه دی با چه تی سکی خبری لولا توجه نوار که اندی با لگیای نو آخیر بسی شی گلی شی چه توجه لنوار که نو اخیر بسی شی غلی شی نو رستوی که سر رو مانا قالو ارجه جیل که واچاو جیل که واچاو دا سلور وارک کارون دانه چه دا مانی ندی دا یو دا بلنه دا سلور وارک دی چه دا حربی پی استعمال که دا حربی اولا محلت والا ورکا اس پومتا توی علکا چار مهین التیمیتم کسام شو خپخا گینی دسی دسی با اوکو دا تا یاری تا سکی یاری دا اولا دمو تلگ اوکا لگ محلت والاور کا پتا بولگی کنا چی سدی او شوری دی دمو اتوکا دویم بدا تا چی دی بادی اونیشی بیا بدا تا ہوئی یارا تا سولا کون تا کراشی کنا خیر دے خبر بوکو مذاکرات کے ساتھ بات حل کریں گے تا سولاشی خبر بوکو دا تا بوئی تا خیر دے تا منگا دے اخپری علاقی چی کمدنو مشر کو ناغب کو چی مز تا سخوخی بیا با کیا غ صرف چه کمدنو دورا دا چه زمون سرا با اون پا دا کدنه پا سادات پومنی ایس پومنی بس پا گرد با دا حکومت سکو چلو نو چه تا دا آغا دا دستخط دلانده سو که دستخط او آغا دا آغا پا قانون که حلب اٹاو که سستاری پا خدای قسمی پتا با خضا طلاقی که زمون دا قانون نی خلاپو که ادو رکاتی ولی لکلی دا آغا قسم او دا اخیر که سو که دسخطو کی او دے با وزیر اعلیٰ سے بسو اٹھاوئی حلب پا اٹھاوئی نچے حلب اٹھاو کی دے بیا داخی خلاب کولشی نوے مجال لکے داخی خلاب کی دا مطلب دے بیا احدا بدل در کو وزیر بری کو وزیر تعلیم بری کو دا بو کو آغ بو کو ندرہم حیثیت تولا مور کو بیا چھ بدیو منشی بیا اڑ وقت پی مگر آوا پری دوائیے نو کدے دے دنیا دا پارا غگی کی نو پخپل بسشی غلیشی دنیا دا پاری پتہ بیو لگی چھ دے سل لگیا دے نو پخپل بسشی غلیشی او کنے لگیا دے چھ کسو کی منی کنے منی خوزوے وام معلومی کی چھ سڑے پر وینا کس دے مخلص دے پر دے کی مخلص دے تا خبر پری دما پری دما خبر دا بدت ہوئی ہوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ کی قصو عبادت گزار یا اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تو وچ دی سڑی تو وچ تو دوزخی یہ موسیٰ علیہ السلام ورتو وچ تو دوزخی یا غپ ٹوپونو شو چی ہر سینو زی خو غلام ما کمی دوزخ تو گردی کمی جنت تو گردی زی خو خپل عبادت کو تو ٹوپونو باندے شو موسیٰ علیہ السلام تو تعالی خفگان پکارو تو خو ٹوپونو باندے شو وی زی خو غلام یم کنا چه غلام سر سوک سکی نو کئی دی خو زخو خپل خدمت پریده ما نا وقت تیریده و بیارتا اللہ و تووه چه تا جنتی ورطایوی تا جنتی اگا بیار تو کنو شروع کرل پی غلام یه منو که جنت توی موزی که میسه تا بوزی دو زخطا خو زخو خپل خدمت پریده ما نا اللہ ورطوی وی موسی دا مخلص دی نه لالی چی دی او نه دی نور چه قرزی دی بس دا اللہ غلام دی تو خدا اللہ سی غلام کجیل کی دا چین وی دقا مسئلہ دا ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القار کو باہر میں پریدے دقا مسئلہ دا صوفی سے پہنے باہر کا دا نکار دی خود دقا مسئلہ بھی ہوئی دقا مسئلہ بھی او دا او چس غرز دا پارے میں چی جیل تشی چس تشی جیل تشی راوزی بیا دی مجال لیق خبر دی بھی ہوکی چی غرزی صد پار سشوی چی آواز صد پار اوچت کڑی سا غرز دا پارے سوچت کڑی آواز چت کڑی مجھے جیل تشی مجال لکے بیا خبر ہو بیا خبر نہ کہ بیا عمراروانی بیا گومل سے بھی سشی بھی گومل سے گومل سے تے جہاد پر دربان تلے جیل تا چراوت نو حیات نبی مسئلہ شروع کڑا حال تے جوڑ کڑے راوی است دی خبر الا چھ پر عہد تے اگستر عہد چھ جوان دین پر خود خبر نہیں دے اشاعت او دالی حدیث خلاف پکے ہا وعدے تے اگستر دا نا پر اجین صوبے تے بیانوں من کہ آ گومل لے کو غیمن دے اب غیمن جوڑئی ارج واخا وبس المدائن حاشرین ارج واخا ہو نا موسی علیہ السلام واقع خو زکہ داسی بیا ذکر کی کنا دا بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او موسی علیہ الصلوۃ والسلام واقع بالکل یو دا بالکل لا دی کی تلک زیادت شیو دا تلک دی وزا من دی ارج واخا وبس المدائن حاشرین ارج واخا ہو ور ارج جیل تے کا واخا اور اڑ دو جیل تے واچو اور اس بل وسرا ارج کچا کا کار دو نام ملا والا کچا کا فریدا ہو گرے سڑے گرے دغ دے پٹ پٹ پسات کی وا باس فل مدائن حاشرین بندوبست کا وا بندوبست کا وا باس فل مدائن حاشرین اولے گا پخاریوں کے جمع کون کی پولیسان ہولی گا چکسان راغون کی یا تو کا بکل سحار علیم را بولیتا تا آریو غٹ جادوگر پویا سحار غٹ جادوگر دے ساحر دے او چھ دو پس سراولی سحار لوی غٹ ملار پس سراولی پاجو میں سارا تو جمع کرے جادوگر پاڑا رمالو شو بس آخو داغو حکومت ہوئی کی نرسو پاجو میں سارا تو جمع کرے جادوگر لیمی قاتیوں میں معلوم دا پارا دنیٹے در از معلومی وقیل اویل شول الناس خلقتا حال انتم مجتمعون آئی تاسو جمع کیدون کی مانا جمع شئی حال انتم مجتمعون آئی تاسو جمع کیدون کی مانا اجتمع راون شئی لعلنا نتبع سارتا نپارا دیچ منگا اومنو دی جادو گرو نتبع سارتا تابداری بوکو منگا دی جادو گرو انکان اومن غالبین قید شید زورا وار شاکی اوپا دیکی سیارا سڑی خو زورا وار کی دلے نش انکان هم الغالبین کشیری سشه زرار دو مانا چا دا اصحارانا موسا و حارون ویلی دی فلما جا سارا مر کرا چلال جادوگر قالونو ویدی فرعون تا این لانا علا اجران ایو مگر مزدوری ان کننا نحن الغالبین کشو منگا زوراور داو گورا دا باطل پرس پا دنیا نظری ویر آغلی خویو خو کچ ملے گا که نملے گا لاسو تا دست دست کرو ایسو ملاوشی که ملاو بنیشی این لانا علا اجران ایشی و مگر مزدوری ان کننا نحن الغالبین کشو منگا زوراور قالا فرعون تا او وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَقِينًا شِيبَتَ اسو پدغه وقته نږدې کړې شو نا بیا تاسو اوس کومونو د خپل علاقې علاقے قاضیان یې کړه بیا به تاسو چې کومونو چیف جسټس پدې کو سبدې کو چیف جسټس او زما حضوري قاضي بشه صحه دي بشه حضوري ان زما د سترګو روان دي زما سي قاضي مرکز کې به له حدود درکو اسلامي آباد کې اسلامي آباد کې به له حدود درکو وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَقِينًا شَيْبَتَ اسو پدخوا کې تاري سټو زمانہ زما طالب سټې نږدې کان مسي خو چې ډوډۍ خورم ما بقيه به تاسو خورای ما بقيه به تاسو خورای لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَقِينًا تاسو به شي نږدې کان نه قال لهم موسى ويدي ته موسى عليه السلام القمان تملقون فورا واقع په توه کې تیر کړه چې خپل کې مشوره وکړه جرګه وکړه ټول خبرانته ویل ویدی تا موسیٰ علیہ السلام او غرزوی آغا چیتا سو غرزو ان کی دا سا امر بالمنکر ندے چیتا منکر وانے حکم کئی خو مطلب دا چی طول پیس کے چی ختم کم دلا لکا جماعت سڑے روان کی دیو جوڑو لدو پارا جماعت رو علم خونا روانی کنا خوروانی کی دست دو پارا جوڑو لدو پارا داوم موسیٰ علیہ السلام توی رامخ کی کچی سی کم ختم کم حلقو ما انتم ملقون فالقو حبالهم آسیوم نو غرزول دی خپڑی و ڈنگورای چسر ڈنگورای پوڑی وی غرزول فال قوی بالام نوی غرزول خپڑی و لختی فقالوی پی عزت فرعون انا لنحن الغالبون پا بزرگای دی عزت پا بزرگای دی فرعون دیم قسمی پا بزرگای دی فرعون بانی دیم قسمی انا لنحن الغالبون چاقینا منگی زورار نیست مطلب یو مطلب پی عزت فرعون زور اورتیا د فرعون باندې قسم خوری یعنی دا فرعون ته خبره مخکې کوي چې زور خو تا سره دی زور سره دی تا سره دی نو ګوره خبره داسې ده کزایری کې زمونږ اوټو نسی بایوم لوګانانو پیټه ستا په اختیار کې دی خو وی تخته واغه دا وای چې جوړ دور دور شو او جوړ چغه وها چې پرندم دی دور دور شو 50,000 اوټو نه چې کمونو په سالمه ځله کې نو پولیسي به 100,000 دی خبره باندې پويږي کنه پويږي دا چللې عزت فرعون یعنی زور خوستاره تانه سوک تا پوز کوله شی که منگ پلوم شو خود تیلانو که چده سری وله دیم ستانه سوک تا پوز که سریه عزت فرعون ویم زورور تی سریه منگ بیده تلک را کچکو لاس وطا چوا سوطا چوا لاس وطا چوا داوی دادا باطل پرستو کار ده وی با لاس وطا چوا بی عزت فرعون لاس وطا چوا کابل گرام شیخ سوی مد زل حلالی مولا راغلو ویزان سره پټه شامی راوړیو پټه شامی راوړیو تیار کی وی سړی سره لګیا دی او وی زه هغه تا پاته نو چې ګینه نه دیم دی ځکه ناشته ویزان له جمعات کې ناشتم دا سړی مولا دغه ته وی زمون کلیوال تا زمون کلیوال ته وی چې استاد کتاب خو راوړی دی کنه یوغه ته چې ها واو کتاب نه راوړی دی کنه وی ته وی چې تا د کتابونو شنه دی یا مولا وته وی چې دا د کتابونو شی نه دی یا غامی وته وی چې سابق سم نه د څه شی شی دی وی لاس چې وی لاس ستاسو عزیز دی او چاته کوي لاس وته چوي بیا زمونږه کلیوالو په ایدو بیا اگر چې زما خلاف وته وی چې ته پړ کړه لاس او چول نه اخلاصي چې ته پړ کړه لاس او چول نه اخلاصي دا بیا عزت فرعون وی زور تا سر دی لاس چا و لاس بس داوی جنگ جوڑا و بس چه مناظره که جنگ جوڑ شن یو دا در این مطلب دا چه تبرکو بی عزت فرعون لفرت اعتقادم انهو من السعدا تبرکو بی عزت فرعون دی پی عزت دی فرعون بانی برکت حاصلو چه ده دو پا روی با خدا پاک منگا کامیابی وسیله به زوات الفاضله ده دی پا نزبانه داوه کنه نه دی پا نزبان ده زوات فاضله و کنه نه داوی تبرکو به عزت فرعون لفرت اعتقادهم انهو من اس سواده پین شاپور شه رحمه الله اوزای که وی چه دا سی چه خپل سا عمال ممال مکو و بس دا کوا دا کوا غو میکی غو میکی پیدا چه کمدنو ده فرعونیانو کار ده فرعونیانو کار ده اغی دا سکلو به عزت فرعون مبارکات ده فرعون هن نارن احنو الغالبون یقینا مظهری ده عبارت من مظهری وی تبرکو به عزت فرعون لفرت اعتقادهم انهو من سواده به عزت فرعون انا لنحن الغالبون چاقینا منگی زورار منگ زوراریو فالقا موسیٰ آساو نو غردر موسیٰ علیہ السلام فلا امساو لختا فایزا یا تلقو ما آفکون ناسا پیر آن غختل آغا یا آفکون چدی جوڑ کریو چسی جوڑ کریو نو تلقوف فایزا یا تلقوف ما آفکون ناسا پیر آن غختل بیا سر اکر آغا چدی جوڑ کریو فاوقی سارت ساجدین او غردور شو جگو جادوگر پسیج دباندی انتابوی چد شان پی زور دی قالون وی آمننا بی رب العالمین ایمان راوڑ دیمانگا پر رب دا مخلوقات کم رب وی رب موسیٰ و حارون رب دا موسیٰ و دا حارون دل تا ایتون پا نون خلاسی گینو حارون رستو کو اول تا پالی خلاسی دل تواها کینو موسیٰ رستو کرو رب موسیٰ و حارون تعرف و تا موسیٰ و حارون علیہ السلام کرو قالوی آمنتو لو قبل آن آزن لکوم وی تاسو من لد خبر مخکری جاز زمان تاستا ورما ته اجازه نه کړه تا چې کومه سیاسي پالیسي ما ته کړی آمنتم لهو قبل ان اذن لكم تاسو من له خبره مخکې اجازه زمانه تاسو انه لکبيركم الذي يقينا دار مشر تاسو هغه چې خودره تاسو جادو تاسو ساجدي ګورې نه پټ کړو فلا صوب تعلمون نظر دا چې په وشي تاسو لو قطع ان ايديكم خامخ غصبكم لاسون تاسو خو تاسو من خلاف ندل بدل ولو صلبنكم اجمعين اظلندون تاسو طول مبلاو کسان اپا میدان کی شهیدان شو قالوا لا زوئر اس نقصان نشتا اس خبرنا دا انا الى ربنا منقلبون وجنهم زمن غرص دے اللہ تطلل خشولک پلندو بورسو آسی بچے کمدن دنیا کے اوڑوی روڑی گو جو چھے تو ملکن لکزر بورسو انا الى ربنا منقلبون ہمیں تو کیا چاہیے بس مظہر جان جانان چاہیے وزمون خوچه کمدنو دا اللہ ملاقات پکار دینو خدا پلک پلندو بیرا تکی انا الی ربنا منقلبون سایران دو کار کرو یو مقابلہ بل اتباع مقابلی سزای دا شوا چه لو قد تیاننا ایدیکم وارجو لکم من خلافین لسنو خبیتی خوشو او دا اتباع نتیجه دا شو چه اللہ جنت و رسول انا الی ربنا منقلبون یقینا من یورب تو آپس کی دن کی انا نتمو یغفر لنا مدارک کوئی اصبح السحرة و امسو شهداء اصبح السحرة ساره و سارو جادو گرو او ماخام شهیدانو اصبح السحرة و امسو شهداء انا نتمو ان یغفرنا زمانگا دا اتما دا چوب خیمونگتا رب زمانگا گناهون زمانگا گناهون ام دی وسیله ام دادا ان کننا ولو المؤمنین دی وجنا چشو منگا ولی ماندار پا دی میدان کی دے میدان کی دے دی نمخ کی ایماندار خون دیر زیادو خوب دی ایمان کیو بدے میدان کیوئی او در رستانو سواب بوم منگ پسی زکا زمانگ تابدار آئی کی دی کنا چھ منگ ایمان راڑنو زمانگ دی ایمان دا وجبا نور خلق ایمان راڑی دا غی سواب بوم اللہ منگ لرا کی ان کننا اول المؤمنین دے وجنا چھ شمنگا والی ایماندار پدے میدان کی واو ہے نا سخت زیادت شوی چھ سخت زیادت شی نو اللہ حکم دے ہجرت کی نو حکم دے ہجرتو کو مصائب زیاد شو مشکلات زیاد شو نو آوہے نا الہ موسیٰ وی اکرمنگا موسیٰ علیہ السلام تا نصر بے بادی چھ بودا بندیان میں دشپے انکو متباون یقینا تاسو بسی با تاسو تابداری کڑے شوی دا یعنی نور بدر پسی لگی رازی بدر پسی انکو متباون یقینا پا تاسو بسی تاسو تابداری کڑے شوی دا فارسل فیرون نولے کے فیرون پی المدائنے پی خاریوں کی جمکہ ان کی انہا اولائے لشرزمتن قلیلون یقیناً دادے وڈالا معمولی لگا گونتے دا لشرزمتن قلیلون دو گونتے کہیں یہ سورو پینزے کسان دے ٹول ملک پی مخاغستے سڑیا لشرزمتن قلیلون خامخا دا دادے وڈالا لگا ملا کتاب لکلو اشاعت والاو تیری کلیو پنج پریانو تا فین نا اولائی لشر زمتون قالیلون نیلوی سیب رحمه اللہ ونور اللہ مرقدهم آغا جواب کیو لکلو ازا خشوا منگا متبعین دو موسیٰ شو و تو متبعید چا شوی فرعون شوی فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام او داغم الگرو تبیلیو چه نا اولائی لشر زمتون قالیلون یقینا دادا یو دلو معمولی لگا غنتی دا وېدا پوجې له کوم ته پنځپریان یو سعودي ملک سره کړی شار شام کړی سړی بل څه کار نشته ان اولای لشرذمتون قلیلون وانهم لنا لغایزون او یقینا دی منګلخه غوسه کون کی غوسه را لره اوستی دا وانهم لنا لغایزون او یقینا دی منګلخه غوسه کون کی وان علی جميع حاضرون او یقینا خامخام یو ټول حاضرون یو معنا حاضرون بیدار منګ ټول بیدار یو حاضرون متیقظون خبیدارا من بیدار جون ولی رانا دی دا پلا دی پلا کی دوی مدا و انا لجمیون حاضرون او یقینا خامخا من یطول یریدون کی دی لوگونا دی لوگونا سکیو یاریگو ولی تی یاریگو دادا وی که دشمن چه کمدنو خاسته خو خاسه مگانا سترگا که چه کمدنو معمولی خسرن گرزیگی و معظم و نار من مستصغرش شراری لوی اور از معمولی خونتی تیلی نلگی نو اصی نچه برزای تلیر شی اول تا نور چا سر اتحادو کی رابانسو کی حملو کی ارس برال خراب کی نین نالا جمین حاضرون احتکارو که شابی بی احتیاطی نده پکار کوششو که کسان راجم که یو طرف تکا وی ہے این نالا جمین حاضرون رختیابیلشو خلال هم مالو ترازی اس دا سیال ننشو رو این نالا جمین حاضرون یو سو مجایدین دی خو حل یلی شابی ڈڑی تکویی انا لجمین حاضرون منگا ٹول ددین یریدون کیو فاخرجنام ہمی اصدی غرا من جاناتیم وعیون دباغنو دچنونا وکنوزن ومقامن کریم او دخزانو او دزائینو فمزدارونا آن پاک دامندونا ما پایدامندونا ومقامن کریم او دزائینو دیزتنا کذالک دکم کمال لی ناسکوم مجرمانو سرا دام قانون دے چپس دار مجرمانو ناخلم اور اسنا بنی اسرائیل او می ورک میکل دل بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل دا چکم تلی دی لاغه خولال او کو واپس راضی نو ہجرت ماتی کی کنا پون شو جوړی ا چکم پوری وتلا خوشو شو پوری وتلا خولال کاغی واپس راضی نو ہجرت سکی ماتی کی نقد ہجرت خو ناروا دے خود دل تک پاتشیو زنه کمزوری کمزوری زوانان زوانان خو چا سر لاړل موسی علیہ السلام سو خو نور پاتشیو نو غیلی ورک کنا فارسنا بنی اسرائیل ورمی کدی لرا بنی اسرائیلو تا فات باوهم مشرقین نولا گیدل دا فرونیان پا دی پسی مشرقین پا وقت ساخ کے ساخ پا ٹیم کے ساری ٹیم کو پسولا گیدل مشرقین فرما ترال جمعانی نوار کلا چری دکا توکل دوار اڈالو پوشوی ترا آ لیدکاتے اپڑل ترا آ با اتفاول لکنا اگر دیو لیدلو دی اگر لیدل ترال جمعانی ختم یو طرف تڑانگ بل طرف تڑانگ یو طرف دریائی نیل او بل طرف تصدی موسا فرعون بس خبر ختم را گر کڑے شو نور خبر خوب ان لمدرکون یقینا خام خام گر کڑے شو موسیٰ علیہ السلام تے کلا نوینا انما یا ربی دا خمات چا ویلو دا خمات اللہ ویلی دی چیزا ناغا برا لوسلار گوری کنا انما یا ربی سیادین یقینا ما سر دے رب زما یعنی امداد دا رب زما سیادین درد چا ما تبالار دخلاسی خی ما تبالار دخلاسی خی انما یا ربی سیادین موسیٰ علیہ السلام وی انما یا ربی سیادین او نبی علیہ السلام لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا مخفکے گا اللہ زمان سارا دے لگوئی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ وطوی کخپو تو گرو نمونگو تخکارو کخپو تو گرو نمونگو تخکارو ناوی ملگری تیوی لا اذ قالا لصواحبه لا تحزن ان الله معنا خپکیگما الله دچا سره دے مونږ سره دے یو وجہ التا داعی آواز موسیٰ علیہ السلام دا امداد دا اللہ پا دعوت تے التا داعی آواز سو موسیٰ علیہ السلام او دلتا دعوت دا امت کارم دے دعوت دا چا کارم دے دا امت نسے کہوے ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا دوے موجہ اخلاص کنا دا ابو بکر غنت اخلاص اگر موسیٰ علیہ السلام دا ملگورو نو کنا دا ابو بکر غنت اخلاص اگر چانو دا موسیٰ علیہ السلام دا ملگورو نو او امداد پہ اخلاص بندی نو دا ابو بکر اخلاص کاملو ابو بکر اخلاص کاملو نو دا دیو جنا اگر سر امداد دا اللہ شنوی ان اللہ معنا ان اللہ معنا او دل تبی انما عیاد درہ موجہ لا تحزن التوی لا تحزن حزن پا غیر باندی حزن پا بلی والتا ابو بکر پا نبی علیہ السلام خپا او دلتا یاران پا زان خپا دی پا چا خپو دی پا موسیٰ علیہ السلام خپو نوی انا اللہ مدرکون منگا لاندکلیشو نداش نیان پا زان خپو او ابو بکر پا نبی علیہ السلام خپو پی تو پا ما خپنو اللہ تا سرم دی و ما سرم دی او نو موسی علیہ السلام هغه وتای تاسو په ځان خپي ما سره خپل ربشته چې ما خلاصې تاسو په ما سره خلاصې کې خلاصې نه یو انما یا ربي سيادين یقینا ما سره رب می سيادين لار برا تخي فاهنا الى موسی وای می وکړه موسی علیہ السلام ته ان ذری بیا سو اکل بحر وا پام سایه دا دریاب په لغتو وو فان فلقا نجدا شو فکانا کلو فرقین کتو دل عظیم نسوا اریو ایسا کتو دل عظیم لکا غر لوی کل جبل العظیم لکا غر لوی لوی اڈی رکای دیار لس غرونا او دول اسلار جوڑی شوی دیار لس غرونا او دول اسلار دیار لس غرونا دو بود ری دل او منس که دول اسلار جوڑی شوی کتو دل عظیم واز لفنا سمال آخرین رانی زده کلم دقا دا که دا نور رانی زده کلل واز لفنا سمال آخرین رانی زده کلل پا دقا دا که نور پانجرین آموسا خلاص مرک موسا تا او آچا تا چه سرد دنو طول او دی قتل چه چا برکت دا غیر نگرن لیو دی فرعون نه برکت گرن لیو نسوشو و اغرقنا سم اغرقنا آخرین او چه چا برکت والا سو گرنو یوازی اللہ نو انجرین آموسا اماما نجات المؤمنین و هلاك الجاهدین هم ماهو سو سرزن اجمعین طول بیا می ڈکڑل الاخرین آرستانی می غرکل این نفی ذالک الآیہ یقینا پا دے ڈوباول دا زورا وروکے او پا دے خلاصول دا چاکے یقینا پا دے ڈوباول دا زورا وروکے او پا دے خلاصول دا کامزوروکے لآیہ خام خان خدا و ماکان اکثر مؤمنی سرا دینا جمهور چده برکت دغیر نگنی و ماکان اکثر مؤمنی نا زیاد دینا ندی ماندار وی پا اکثریت پسی بزو و ماکان اکثر مؤمنی نا او ندی زیاد دینا برکت دبل نگنی آکر چه کنن پا ترمخ کی برکت گنی وی ترمخ باران غواری پا مقصد پیڑا غواری ایو چونگانی را غواری ندا لگیایی ترمخ باران غواری پا مقصد پیڑا غواری او چونگانی را غواری باران خدای اوکی بارانونا چیو دانش قل ملکونا دیکانان غواری پسلونا او دا لگیایی ای پا دی که برکت گنی پا دی که برکت گنی چی ترمخی بانی او بوا چنوی خدای باران که اینو دینا برکت گنی دا دی اندوانو رسم دی دا رسم دی اندوانو دی سیام که دا دی اندوانو رسمو او پا دی طریقه باران گفتو پدې تورمخي وچې کمنو لګیاو او باران به غوښتنه دي دوانو پر رسم کې برکت غني ما کان اکثر مؤمنین دانو ګوري چې برکت الله اور کې دي تورمخ کې برکت غني او چون دانه ور کې پدې کې برکت ته څو خدای کوي او ما کان اکثر مؤمنین او نو دي زیات دي ایماندار وان ربک الا هو العزیز الرحیم یقینا نستعلی خامخا زورور العزیز خیر او شر داغه پلاس کې العزیز زورور دې زورور او دے قتل آر دیر سنگ بے خیر اکڑل الرحیم مہربان دے لگو کے سنگ خیر واچو لگو کے سنگ خیر واچو وما ان ربکا لہوال عزیز الرحیم دل تو سر آرون علیہ السلام نو ولی اثر نو نن څه ټول به ذکر کوي واصل موسی علیہ السلام دی کنه موسی علیہ السلام اصل لے او بیا ټول زینو کې یو ځای کې هارون علیہ السلام ذکر کړي به خو غریب نه ذکر کړي نو بیا چې بیا ختم شو خبره اتر خلاصي پورې او سین نه پورې څه تو هایر شو اچر واست بیا و سره د سامری په کیسه کتارا کې ټوله کې ونه وان ربک لهو العزیز الرحیم انما عیر ربی سیادین دا هارون او موسی علیہ السلام ټول معیت خو یو دی کنه موسیٰ علیہ السلام اصل اغا دے تانے گیری چھتا حرون علیہ السلام اعتماد پر اللہ نشتے انما عیر بی سوال سمجھ لی گی سوال طریقہ دا چھتا مبتی سے دالتا ورسرانو علیہ السلام نوا دا دست کی دا چھتا انما عیر لکا انما عیر بی سیاہ دین سوال چلو دا توخیم انما عیر بی سیاہ دین چھ دلتا موسیٰ علیہ السلام ما سر اللہ دے نولی محرون علیہ السلام سر نو سوال چل دا چھتے وما کان اکثر مؤمنین نئی زیاد دین ایماندار وین ربک لہو العزیز الرحیم یقین نفس تارے خامخا زورور الرحیم او مہربان العزیز زورور دے الرحیم او مہربان دے کمزورو کسن خیر واچو واتلو علیم نبا ابراہیم دے مواقع دے ابراہیم علیہ السلام داغی واقع واتلو علیم نبا ابراہیم قلو علا پدی باندے ناشنا خبر دے ابراہیم علیہ السلام نبأ مطلق خبر تنوئی نبأ آگے خبر تو چانا شنائی نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ چکل ابی اخفل بابا تا وقومی قوم اخفل تا ما تعبدون ما فکر ہم دیکھا نا اس طرح ما تشیدے دا ترٹ سنٹ سنونی منڈی میکی دی ما کا گنجان منجان پراتی دی ما تعبدون سشی بندگی کوئی تاسو ما تعبدون سشی بندگی کوئی تاسو